Yani sekiz Abdullah İbn-i Mesut'tan aleyhissalatü vesselam namazdayken bir yana selam verirdi ve kendisi benim selamımı alırdı. Necaşi'nin yanından döndüğünü üretip kendisine yine namaz içinde selam verdi. Fakat bu sefer selamımızı almadı. Ya Resulallah, hayırca biz size namaz içinde bulunduğumuz sırada selam verirdik. Siz de selamımıza karşılık verirdiniz dedik. Namazda muhakkak bir meşguliyet vardır. Yani namaz başka bir işe bırakmaz buyurdu. 539 Büyük İbn-i Erkan'dan. Bir insanına namazda söz söylerdi. Kişi namaz içinde bulunduğu halde yanındaki arkadaşına tekellüm ederdi. Nihayet hâsı diyor. Alâs-semâviyâti ve selâtil vuşta. Namazlara ve orta namaza devam edin. Ve Allah'a tam huşu ve taat edicilerle divan durun. Bakara 238. ayeti nazil oldu. Bunun üzerine sukutla en doymuş ve kelamdan nüz edildik buyurdu. 540 Cabir'den. Aleyhissalatü vesselam beni bir iş için göndermişti. Sonra onu ona yolunda yürür halde eriştim. Namaz kılarken kendisine selam verdim. O da işaretle selam aldı. Namazı bitirince beni çağırdı ve biraz önce sen selam verdin. Halbuki ben namaz kılıyordum. O zaman kendisi yüzünü ve bilgini doğu tarafına yönetmiş durumdaydı. 541 Muhammed İbni Ziyad'dan. Tebu Kureyre'yi şöyle beklemiştim. Aleyhissalatü vesselam cin tayfesinden bir uçuk dün gece namazını bozmaz için bana artısını hücum etti. Lakin Allah-u Teala beni ona karşı istediğini yaptığına kuvvet ve imkan verdi ve hemen onu gördüm. Sabah olunca hepiniz onu görürsünüz diye Mescid'in reklamından benim yanı başıma bağlamak istedim. Sana kardeşim Süleyman Peygamber'in şu duasını hatırladım. Rabbana yuhsir diyor. يَحَبِّنُوكَمْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ اِنِّكَ اَنْتَ الْوَحَّابِ. Ya Rab bana mağfiret et ve bana öyle bir mülkü saltanat ver ki o benden başka hiç kimseye layık olmasın. Şüphesiz bütün mülakalı insanı ben sensin. Saat 35. ayet okuyor. 542 Ebit Derbe'den. Aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı, biz de ondan işittik. اَنْزِبِاللّٰهِ مِنْكَ. Senden Allah'a sığındım diyordu. Sonra üç kere El-anika billanetullahi, seni Allah'ın lanetiyle lanetliyorum dedi. Ve sanki bir şey atıyor gibi ellerini uzattı. Namazdan çıktıktan sonra ya Resulallah, sen de namazdayken söylediğin bir sözüydü ki bundan evvel onu söylediğini hiç işitmedik dedi. Buyurdu ki Allah'ın düşmanı İblis yüzüme çarpmak için elinde ateşten bir şihat olarak geldi. Bunun üzerine ben işlefa emri billahi minke, senden Allah'a sığınırım dedim. Bundan sonra da el-anika lanetullahi sanma, seni Allah'ın tam olan lanetiyle lanetlerim dedim. Bu da üç defa oldu fakat geri çekilmedi. Sonra onu yakalamak istedim. Vallahi kardeşim Süleyman'ın duası olmasaydı muhakkak bağlanmış olacaktı da mümkün ahalisinin çocuklarına oyuncak edilecektirdi. 543 Ebu Katade'den, yani Haris İbni Rebi'yle Lansar'dan. Aleyhissalatü vesselamın kızı Zeynep ile damadı Ebu'l-As İbni Rabi kız çocuğu Ulamayı taşıyarak namaz kılardı. Doğrulduğu zaman onu taşıp sevdiğe verdiğinde yere koyardı. 544 Ebu Hazım'dan. Müminlerin yanı hangi ağaçtan yakıldığından istilaf eden bir takım kimseler Sehir İbni Sa'da gelip ona sordular. Dedi ki vallahi ben neden yakıldığımda onda yatan da biliyorum. Aleyhissalatü vesselam'ın yerine atıldığı ilk günde de Resulullah'ı görmüşümdür. Resulullah ensar takımlarından birine Ebu Hazım dedi ki Sehir o zamanki bu kadının ismini söylemedi. Haber gönderip şöyle buyurdu. Marangoz filanı gönder de benim için insanlara hitabettiğin zaman üzerinde durabileceğim tahtadan bir yer yapsın. Bunun üzerine o da şu üç basamağı yaptı. Sonra Resulullah minberle ilgili emrini verdi ve işte şu yere konuldu. O Rabbe'nin ilgin ağacından yapılmıştır. Ben Resulullah'ın onun üstüne çıktığını gördüm. Bir kitap tekliğini aldı. Arkasındaki insanlar da tekbir aldılar. Kendisi minber üzerinde bulunduğu halde sonra rüküden başını kaldırdı ve gerisini geriye giderek indi. Nihayet minberin dibinde secde etti. Sonra minber üzerine adet etti. Namazın sonunu getirinceye kadar böyle yaptı. Sonra insanlara dönüp şöyle hitap etti. Ey nasıl? Benim böyle yapışım bana iktidar edesiniz ve namazınızın nasıl olduğunu öğrenip anlamazsınız diyedir. Buyurdu. 545 Ebu Ureyre'den Aleyhisselatü Vesselam insanı ellerini kalçasının üzerine koyarak namaz kılmaktan nehyetmiştir. 546 Naik'ten. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescitteki ufacık çatır taşlarını elle dokunmayı zikretti de eğer bunu ne yapsak yapacaksan bari bir defa yap diyordu. 547 Abdullah İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kıble duvarında bir tükürük gördü ve ona kazıdı. Onu kazıdı. Sonra insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Herhanginiz namaz kılarken sakın önüne doğru tükürmesin. Çünkü namaz kıldığı zaman Allah'ın kıblesi onun yüzünün geldiği taraftadır buyurdu. 548 ve bu kayıt el-Hudr'dan. Aleyhisselatü Vesselam mescidin kıblesine bir tükürük gördü ve onu bir taş parçasıyla kazıdı. Sonra kişiyi sağına yahut önüne tükürmekte nehyeti. Lakin zarar halinde soluna yahut sol ayağının altına tükürür diyoruz. 549 Ümmü Mü'minin Ayşe'den. Aleyhissalatü Vesselam kıble duvarına bir tükürük yahut bir sümük yahut bir belerden geldi ve onu kazıdı. 550 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam mescidin kıblesinde bir kalabalık gördü. Hemen insanlara dönüp şöyle dedi. Herhangi biriniz Rabbisinin kıblesine yönelerek tükürüyor ve akabinde önüne doğru tükürüyor. Nedir bu haliniz? Herhangi biriniz kendisine dönmek yerine doğru tükürmesini ister mi? Birinin müzdar kalıp tükürdüğü zaman sol tarafını ayağının altına tükürsün. Eğer tükürecek yer bulamazsa bezle şöyle yapsın dedi. Soluna tükürdü. Sonra bir parçasını yer üzerine çirtip olarak Peygamber'in fiilini tersi 551 Enes'ten. Aleyhissalatü Vesselam her biriniz namazda olduğu zaman şüphesiz Rabbiyle müzdar eder. O halde hiçbiriniz önüne ne de sarma tükürmesin, müzdar kaldığında sol tarafına ayağının altına tükürsün. 552 Enes'in Aleyhissalatü Vesselam mescitte tükürmek bir günahdır, kefaretle onu gömmektir buyurdu. 553 Ebu Zer'den Aleyhissalatü Vesselam ümmetimin amelleri güzeli de fenası da bana arz edildi, yani bana gösterildi. Amellerin güzelleri arasında yoldan uzaklaştırılmış olan taş vesaire gibi rahatsızlık sebeplerini buldum. Ümmetimin çirkin işleri arasında da mescitte olan ve izale edilmeyen çöplüğü gördüm, buyurdu. 554 Abdullah İbni Şifre'den Aleyhissalatü Vesselam'la beraber namaz kıldım. Sürtüldüğünü sonra da ona ayakkabısıyla sürttüğünü gördüm. 555 Said İbni Yedik'ten Enes İbni Malik'i Aleyhisselatü Vesselam ayakkabıları ayağında namaz kılar mıydı diye sordum. O da evet kılardı cevabını verdi. 556 Ümmü Mü'minin Hazreti Ayşe'den bir defa Aleyhisselatü Vesselam üstünde damgalar bulunan bir hamisi içinde namaz kıldı ve akabinde şunun damgaları, şekilleri beni meşgul etti. Binaenaleyh bunu ölücüğüne götürün de bana onun en bir camisini götürün buyurdu. 557 Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam yemeğe hazırlanıp namazla ikamet edildiğinde evvela yemeğe başlayın buyurdu. 558 Ümmü Mü'minin Hazreti Ayşe'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadisin anlatını söyledi. 559 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam herhangi birinizin yemeği konulup namazla ikamet edildiğinde yemeğe başlayın. Sakın yemekten tarih olunca kadar acele etmeyin. 560 İbn-i Ebu Atik'ten Hazreti Ayşe'nin yanında bir hadisten konuşuyorduk. Kasım konuşmalarında çok irat yanlışı yapan bir kimseydi. Kendisi ünlü olarak çocuk anası bir cariyeden doğmuş. Ayşe ona hitaben, senin neyin var ki kardeşimin şu oğlunun konuşması gibi konuşmuyorsun? Bu yanlışlı konuşmanın sana nereden verildiğini bildim. Bu güzel konuşanı annesi edeplendirdi. Seni de annen terbiye etti dedi. Bu sözlerden dolayı Kasım Ayşe'ye öfkelendi ve ona çinlendi. Nihayet Ayşe'ye getirilen sofrayı görünce ayağa kalktı. Ayşe nereye diye sordu. Namaz kılacağım dedi. Ayşe otur dedi. E ben namaz kılacağım dedi. Ayşe tekrar otur. Ey vefasız. Ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Şöyle buyurdu. Yemek hazırlanmışken bir de kendisini küçük ve büyük harfle sıkıştırırken namaz kılmaz dedi. 561 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Hayber gazetesinde şu yeşilliklerden yani sarımsaktan her kim yediyse mescidlere gelmesin buyurdu. 563 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam her kim şu yeşilliklerden yerse sakın mescidimize yaklaşmasın ve sarımsak kokusuyla bizlere eza vermesin buyurdu. 564 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam soğan ve pırasa yemekten nehi buyurdu. Bir yerde bize zaruret ve ihtiyaç erişti ve biz de bunlardan yedik. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam her kim şu koku neşreden yeşilliklerden yediyse mescidimize yaklaşmasın çünkü melekler de insanların eziyet çektikleri şeylerden eziyet çekerler buyurdu. 565 Ebu Said'den Hayber Fethi yolundan sonra olduktan sonra biz henüz dönmemiştik. Biz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri bu sebzenin sarımsağın tarlasına düştük. Halk açlık içindeydi. Bu sebeple o sebzeden bol bol yedik. Sonra orada Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı bir mescide bindik. Resulullah kokuyu duyduğunda her kim bunlardan kokulu yeşillikten, termisattan bir miktar yemiş ise sakın mescitlerine yaklaşmasın buyurdu. Bunun üzerine sahabeler haram oldu, haram oldu dediler. Bu söz peygambere ulaşınca, ey insanlar, Allah'ın bana helal ettiğini haram etmek bana düşmez. Lakin şu kadar var ki bu kokusundan hoşlanmadığım bir yeşilliktir buyurdu. 566 bu sayı tersedilmez. Aleyhissalatü vesselam ve sahabeleri bir soğan tarlasına uğradılar. Kendilerinden bazı kimseler inip soğanlardan yediler. Diğerleri yemediler. Nihayet peygamberin yanına gittik. O soğan yememiş olanları çağırdı ve diğerlerinde kendilerinden soğan kokusu gidinceye kadar geride bıraktı. 567 Mada İbni Ebu Talha'dan Ömer İbni Hattab Cuma günü bir hutbe inat etti. Peygamberi ve Ebu Bekir'i zikrettikten sonra şöyle dedi. Ben rüyamda bir horozun bana 3 defa tezeledeni gördüm. Ben bunu ancak ecelimin gelmesiyle görünüyorum. Bir takım cemaatler bana halef tayin etmeni tavsiye ediyorlar. Şüphesiz Allah ne kendi dinini ne hilafetini bana da peygamberiyle göndermiş olduğu sünneti zayi edecek değildir. Şayet ölüm işi bana acele gelirse hilafet şu 6 kişi Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd ve Abdurrahman İbni Af arasında bir şurada tayin edilir. Bunlar Resulullah'ın kendilerinden razı olarak vefat ettiği kimselerdir. Ben biliyorum ki kendilerini şu ellerimle İslam'a katmış olduğum bir takım kavimler bu İslam işinde de defne ve sancısını yapacaklardır. Eğer onlar bu kötüleme ve taan etme işini yaparlarsa işte onlar Allah'ın düşmanlarıdır, kafirlerdir, sapıtmış olanlardır. Sonra ben nazarımda kendimden sonraya Celale meselesinden daha mühim hiçbir şey bırakmıyorum. Ben Resulullah'a Celale hususundaki müracaatım kadar hiçbir şeyde müracaat etmiş değilim. Hiçbir şey hususunda bana Celale'de olduğu kadar haşim davranmadı. Nihayet parmağıyla göğsüme döktü ve ya Ömer, Nisa suresinin sonundaki ayet-i sayf yarın nazil olmaya sana kâfi gelmiyor mu buyurdu. Ve ben eğer yaşarsam Celale hususunda Kur'an okuyanların okumayanların hükmedeceği bir hükümle hükmedeceğim. Ömer bundan sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım, mıntıkaların emirleri üzerine seni şahit yapıyorum. Ben o emirleri o memleketler halkı zamanla onlara adalet etsinler, halkı dinlerini ve peygamberlerinin sünnetini öğretsinler, kanunatları aralarında taksim etsinler ve onların kendilerinden müşkül gelen şeyleri bana arz etsinler diye göndermişimdir. Sana siz ey insanlar, iki hadisten başka bir şey görmediğim iki bitkiyi, şu soğan ve sarımsağı yiyorsunuz. Yemin olsun ben Resulullah'ı gördüm ki, mescid dahilinde bir kimseden onların kokusunu duyduğu zaman onun çıkarılmasını emrederdi de o şahit derhal bazı tarafına çıkarılırdı. Binaenaleyh soğan ve sarımsağı her kim yiyecekse onların kokularının kuvvetini pişirme suretiyle kıtsın diyordu. 568 ve bu Kureyri'den aleyhissalatü vesselam her kim mescid içinde garip arayan bir kimseyi işitirse Allah onu sana geri vermesin desin. Çünkü mescidler bu gibi işler için bina edilmemiştir buyurdu. 569 Kureyri'den bir kimse mescidde kayıp aradı ve kim benim kayıp kırmızı göğeni bulur beni ona çağırırsa dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam naha sen onu bulamıyorsun. Mescitler ancak bina edildikleri şey için bina olmuşlardır buyurdu. 389 Ebu Kureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden herhangi biriniz namaza durduğu zaman şeytan ona gelir ve namazını karıştırır. Hatta kaç rekat kıldığını bilmez. Herhangi biriniz namazda bu yanılma haliyle karşılaşırsa oturduğu halde iki secde yatsın buyurdu. 570 Abdullah İbni Buhayr'dan aleyhissalatü vesselam namazların birinden bize iki rekatını kıldırdı. Sonra birinci teşeğit için oturmadan kalktı. Cemaat ona vererek kendisiyle beraber ayağa kalktı. Namazını tamamladığı zaman hiç selam vermesini beklersen selam vermeden tekbir aldı ve oturduğu halde yanılmaktan dolayı iki secde yaptı. Sonra selam verdi. 571 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam biriniz namazında şek edip 3 mi yoksa 4 mi kıldı bilemezse şüphe yatsın ve namazı yakin indirdiği adet üzerine bina etsin. Sonra selam vermeden eğer 2 secde eder. Eğer 5 rekat kılmış idiyse bu 2 secdenin namazını çiftleştirecek 6 rekat yapacak. Ve eğer 4. tamamlayıcı olarak kılmış ise bu 2 secde şeytanı burnunu sürtmüş yani onu yerini kılmış. Onu ayrıca vermiş. 572 Abdullah İbni Mesud'dan aleyhissalatü vesselam bize namaz kıldırdı. Namazı ya kıldı ve eksikti. Aleyhissalatü vesselam selam verince ona ya Resulallah namaz hakkında yeniden bir şey mi vahiy mi geldi denildi. Neden sordun dedi şöyle kıldığının da dedi. Bilyem aleyhissalatü vesselam hemen teşeğit terbiyesini almak üzere iki bacağını kıvırdı ve kıbleye karşı yönelik iki secde etti. Sonra selam verdi. Sonra yüzünü bize döndürdü ve şöyle buyurdu. Namaz hakkında yeniden bir şey vahiy gelmiş olsaydı muhakkak bunu size önceden haber verdim. Lakin ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Siz unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Bir şey unuttuğun zaman bana hatırlatınız. İçinizden biri namazda şek edecek olursa doğru olmaya layık ihtimali ihtiyar etsin. Doğru dediği verdiği karara yönelsin ve namazın onun yerine tamamlasın. Sonra da iki kere secde yapsın. Buyurdu. Evet. 573 Ebu Kureyre'den. Aleyhissalatü vesselam bir defa bize Arşi namazlarından birisini ya öyle ya da ikindi kıldırırken iki rekatta selam verdi. Sonra mescidin kıble tarafında bulunan bir hurma gövdesine geldi ve ona öfkeli olarak dayandı. Cemaatin içinde Ebu Bekir ve Ömer de varlardı. Bunlar çekinerek bir şey söylemediler. İnsanların acele çıkmak isteyemedi. Dışarı çıkıp kendi kendilerine namaz kısaldı dediler. Kim dediğin ayağa kalktı ve ya Resulallah namaz kısaldı mı yoksa sen mi unuttun dedi. Peygamber sağa sola bakıp kim dediğin ne diyor, ne söylüyor diyor. Doğru söyledi, iki rekattan başa kılmadı mı dediler. Bunu ben aleyhissalatü vesselam iki rekat daha kıldırdı ve selam verdi. Sonra tekbir alıp secdeye verdi. Sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı. Sonra tekbir alıp secdeye verdi. Sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı. Yani seyir seyircisi nasıl? 574 İmran İbn-i Hüseyin'den aleyhissalatü vesselam ikinci namazını kıldırırken üç rekatta selam verdi. Sonra evine girdi. Sır baktığından ve ellerinde bir üzüme falan bir zat ona doğru kalktı ve ya Resulallah diyerek vaktini kendisine zikretti. Aleyhissalatü vesselam rızasını sürüyerek öfkeli bir tarzda yerinden çıktı. Nihayet insanların yanına geldi ve doğru mu söyledi deyince halk evet dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bir rekat daha kıldı. Sonra selam verdi. Sonra iki kere secde etti. Sonra selam verdi. Yani seyircisi. 575 İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam Kur'an okurdu. Bazen içinde secde ayeti bulunan bir sureyi okurdu ve hemen secde ederdi. Biz de ona uyarak secde ederdik. O kadar kalabalık ve sıkışık bir halde secde ederdik ki bazılarımız alnını koymak için yer bulamazdı. 576 Abdullah İbni Mesut'tan aleyhissalatü vesselam Mekke'de ve Necmi suresini okudu ve bu surede secde etti. Beraber bulunanlar da müşrik hep secdeye vardı. Yalnız bir ihtiyar kimse bir avuç toprak veya çakıl alıp onu alnına götürdü ve bu kadarı bana yeterdi. Abdullah dedi ki vallahi işte o kimseyi sonra Bedir'de kafir olarak öldürülmüş gördüm dedi. 577 Atar İbni Yeser'den kendisi Zeyd İbni Sabit'e imamla beraber kıraattan sordu. Zeyd İbni Sabit imamla beraberken hiçbir yerde kıraat yoktur. Resulullah'ın huzurunda ve Necmi İlla Hela suresini okuduğunda ve secde etmediğinde söyledi. 578 Ebu Selam'a İbn Abdurrahman'dan Ebu Hureyre onlara İzzetsenav İnşakka suresini okudu ve onda secdeye verdi. Secdeyi yaptıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın bu surede secde ettiğini onlara haber verdi. Evet. 579 Abdullah İbn-i Zübeyir'den aleyhissalatü vesselam namazda oturduğu zaman sol ayağını uyluğuyla baldır arasına doğru getirir. Sağ ayağını yayar, sol elini sol dizinin üzerine, sağ elini de sağ elinin üzerine koydu ve şehadeti telaffuz ederken parmağıyla işaret ederdi. 580 İbn-i Ömer'den aleyhissalatü vesselam namazda oturunca ellerini dizler üzerine koyardı. Sağ elinin baş parmağından sonra gelen parmağını kaldırır ve onunla Allah'ın birliğine dua ederdi. Sol elini de parmaklarının üzerine koymuş olarak sol dizi üzerine koydu. 581 Ebu Ma'mer'den Mekke'de bulunan bir emir namaz sonunda iki selam veriyordu. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud şu zat, bu zat şu doğru sünneti nereden elde etti ki diyerek onu övdü. Çünkü aleyhissalatü vesselam böyle yapardı. 582 Amir'in babası Fahat'tan ben aleyhissalatü vesselamın sağ tarafına ve sol tarafına selam verirken görürdüm. Hatta bu sırada ben yanağının beyazlığını görürdüm. 583 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam namazının bittiğini tekbirden anlardık. Yani Allahu Ekber derdidir. 584 Hazreti Ayşe'den aleyhissalatü vesselam huzurama girdi. Benim yanımda da bir Yahudi kadını vardı. O kadın kabirlerde imtihan olmayacağını bildiğini diyordu. Aleyhisselatü Vesselam hemen ilkindi ve ancak Yahudiler imtihan olurlar buyurdu. Birçok geceler eğlendi, sonra Aleyhisselatü Vesselam haberlerde imtihan olmayacağını bana vahyolundu, bildin mi buyurdu. Artık bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ki o kadir azabından istinazı ediyordu. 585 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kadir azabından istinazı ediyordu. 586 Hazreti Ayşe'den Medine'de Yahudilerin yaşlı kadınlarından ikisi benim hücrüme gelirler. Konuşurken kabirlerde olanlar kabirlerinde azap görürler derlerdi. Ben onların bu sözlerini yalan saydım. Onları tasdik etmek için evet demeye gönlüm razı olmadı. Mütakiben çıkıp gittiler. Derken Aleyhisselatü Vesselam yanıma girdi. Ben de ona ya Resulallah Medine Yahudilerin yaşlı kadınlardan ikisi benim yanıma geldiler ve kabirler ahalisi kabirlerine muhakkak azap olurlar dediler dedim. Ümren Aleyhisselatü Vesselam o kadınlar doğru söylemişlerdir. Onlar kabirlerinde öyle bir azap görürler ki o azabı konuşamayan hayvanlar bile işitirler buyurdu. Ayşe artık bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam'a her namazında kabir azabından Allah'a sığınırken görmüşümdür buyurdu. 587 Ümmü Hazreti Ayşe'nin Aleyhisselatü Vesselam namazı içinde deccal fitnesinden Allah'a sığınırdı. 588 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden herhangi birini teşehit yaptığı zaman şu dört şeyden Allah'a sığınsın. Allahümme inni euzubike min azabı cehennem ve min azabı kabri ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihi deccale. Ey Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve mesihi deccalen fitnesinden ancak sana sığınırım buyurdu. 589 Hazreti Ayşe'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazının sonunda Allahümme inni euzubike min azabı kabri ve avzu bike min fitnetil mesihil deccal ve avzu bike min fitnetil mahya vel menat Allahümme inni avzu bike minel mesihli vel mavrik. Ey Allah'ım ben kabir azabından sana sığınırım, mesihil deccalın fitnesinden sana sığınırım, hayat ve ölüm fitnelerinden sana sığınırım. Ey Allah'ım ben günahtan ve borçlanmaktan sana sığınırım diye dua ederdi. Biri kendisine ya Resulallah borçtan ne de çok istiade ediyorsun dedi. Bunun üzerine insan başlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur. Sözleri de sözünde durmaz buyurdu. 588 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir son teşehhüti bitirdiği zaman dört şeyden cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve Mesih-i Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınsın buyurdu. 590 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam onlara Kur'an'dan sure öğretildi. Bir şu duayı öğretildi. Kulu Allahümme inni avzu bike min azab-ı kabri cehennem ve avzu bike min azab-ı kabri ve avzu bike min fitnetil mesihil deccal ve avzu bike min fitnetil mahya vel memar. 591 Sıradan'dan Aleyhisselatü Vesselam namazından selam yansıklı hemen 3 defa istiğfar eder ve şöyle derdi. Allahümme antes selamu ve minkes selam tebarek seyazel celali vel ikram. Ey Allah'ım selam sensin, selametlik ancak senden olur, çok ulu oldun ey celal ve ikram sahibi. 592 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam selam verdiği zaman ancak şu duayı söyleyinceye kadar otururdu. Allahümme antes selamu ve minkes selam tebarek seyazel celali vel ikram. 593 Muhurad'ın İbn-i Şube'den Hazreti Muaviye şöyle yazdı. Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirip selam verdiği zaman şunu söyle dedi. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima ateyte ve la mutiye lima menate. La yenfe'u zel ceddi minkel ceddi. Yegane Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir şerifi yoktur. Mülkünün bir hamdına mahsur. Her şeye kudreti yeten odur. Allah'ın senin verdiğine mani olabilecek hiç yok, vermediğini verebilecek de hiç yok. Bahut ve servet sahibinin bahut ve serveti senin lütuf ve ihsanın yerine geçip kendisine sahibi yaramı buyurdular. 594 Abdullah ibn-i Zübeyir her namazın sonunda selam verince şöyle derdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَّهِ لَهُ الْمِنَةِ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الْسَمَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحْلِسِنَا لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرِينَ 595 Ebu Hureyre'den Muhafirlerin fakirlerin Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler ve ya Resulallah çok mal sahipler yüksek dereceleri ve devamlı nimetleri alıp gittiler dediler. Aleyhisselatü Vesselam nasıl oldu duyurdu? Cevaben Bizim namazımız gibi namaz kılarlar, bizim orucumuz gibi oruç tutarlar. Halbuki onlar sadaka verirler de biz veremiyoruz. Şöyle azat ederler de biz edemiyoruz dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam size bir şey öğretelim mi ki onu yapmakla sizi geçmiş olanlara yetişirsiniz. Sizden sonra yapılanlara geçirsiniz diyelim. Sizin yaptığınız gibi yapanlar müstesna, hiçbir kimse sizden daha fazlası olmasın buyurdu. Evet, öğretiniz ya Resulullah dediler. Her namazdan sonra 33 kere tesbih, tekbir ve tahmid edersiniz buyurdu. Bir tanesi de muhacirlerin fakirleri aleyhissalatü vesselam'a dönüp çok mal sahipleri olan kardeşlerimiz bizim yaptığımız şeyleri işittiler ve onlar da bunun benzerini yaptılar dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يَأْتِهِ مَنْ يَشَاءُ Ve Allah'ın bir fadil ve ihsanıdır ki onu dilediğine verir. Hadis 21. El-Cuma 4. ayeti okudu. 596 Kâb İbn-i Hücre'den Aleyhisselatü Vesselam bir takım muahkibat yani namaz ağzında söylenecek güzel kelimeler vardır ki onları söyleyen yahut yapan hiçbir vakit eli boş ve ziyanlı olmaz. Her farz namazın ardında 33 kere tesbih, 33 kere tahmid ve 34 kere tekbir buyurdu. 597 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam her namaz akabinde kim 33 kere Allah'ı tesbih eder, 33 kere hamd eder ve 33 kere de Allah'ı tekbir eder ve böylece bunlar 99 olur. Ve akabinde La ilahe illallah vahdehu la şerike lehlehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir sözüyle bunu yüce tanımlarsa o kulun bütün günahları iliş köpüğü kadar çok olsa bile hepsi mağfiret olur diyordu. 598 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namaz başlangıcında ıslah sesini aldığı zaman kıraattan evvel biraz sükut eder idi. Dedim ki ya Resulullah anam babam sana feda olsun. Tekbir ile kıraat arasındaki şu sükutunu orada ne dediğini bana haber verir misin? Şöyle derim dedi. Allahümme bayd beyni ve beyni hatayya kema bayd ve beyni el meşrik ile mağrib. Allahümme nasihi min hatayya kema minekka et selbi ebiyadu minet denesin. Allahümme iksinni min hatayya misselci vellahi velbarani. Allah'ım beni günahlarından meşrik ile mağrib arasını açtığım kadar uzaklık. Allah'ım beyaz kumaş gözden tersten nasıl temizlenirse beni günahlarından öyle temizle. Allah'ım geçmiş günahlarından da beni kar ile su ile ve dönü ile terseniz yıka diyoruz. 599 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ikinci rekattan üçüncüye kalktığı zaman kıraata Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlardı ve sükut etmez. 600 Enes'ten bir zat geldi ve namaza yetişmek için yaptığı sırattan dolayı nefesi kesilmişti. Safta dahil oldu ve Elhamdülillahi hamdan kesilin hayran ve mübareken siz Allah'a hayrı çok ve devamlı bol bol hamd olsun dedi. Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince şu kelimeleri tekellim eden hangimizdi diye sordu. Cemaat sukut etti. Aleyhisselatü Vesselam tekrar onları söyleyen hangimizdi buyurdu. Bunun üzerine bir kimse beni nefes sıkıştırmış olarak yani soruya soruya geldim ve bunları söyledim dedi. Aleyhisselatü Vesselam vallahi onun için örnek verdim ki bu sözü hangi sahtın üzerine çıkaracak diye yarış ediyorlardı buyurdu. 601 İbn-i Mardin Aleyhisselatü Vesselam'la namaz kılmakta olduğunuz bir sırada birden biri cemaatten Allahu Ekber Kebiren ve Elhamdülillahi Kesiren ve Subhanallahü Bukratan ve Asila dedi. Mütakiben Aleyhisselatü Vesselam şöyle şöyle kelimeler söyleyen kimdi diye sordu. Cemaatten biri ben La Resulallah dedi. O sözlerden dolayı hayret ettim. Çünkü onlar için sema kapıları açıldı buyurdu. İbn-i Mardin artık Resulullah'ı bunu söylerken işittiğim günden beri o sözleri terk etmedim buyurdu. 602 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namaz ikamet edildiği zaman namaza koşa koşa geliyor. Sana sekilmekten ayrılmayarak yürüye yürüye gelin. Namazın yetiştiğiniz kadarlığıyla beraber kalın. Kaçırdığınız konusunda kendiniz tamamlayın. Buyurun. 603 Ebu Katar'dan biz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namazda iken konuşma ve haykırışma sesleri duydu. Namazı kıldıktan sonra ne oluyorsunuz diye sordu. Namaza yetişmek için acele ettik dediler. Buyurdu ki hayır öyle yapmayın. Namaza geldiğinizde sekinmekten ayrılmayın. Ağır ağır gelin. Namazın yetiştiğiniz kadar imam ile beraber geçirdiğiniz kısmında siz tamamlayın buyurdu. 604 Ebu Katakut'un Aleyhisselatü Vesselam namazı kanat edildiği zaman beni hücremden çıkmış görmedikçe ayağa kalkmayın buyurdu. 605 Ebu Hureyre'den bir defa namaz ikame edildi. Biz de Aleyhisselatü Vesselam bizim yerimize çıkmadan önce kalktık ve sahtları düzelttik. Sonra Resulullah geldi. Biz nihayet namaz kılacağı yerde gelince tekbir almadan evvel yıkanmak lazım geldiğini hatırladı. hemen yerinden ayrıldı ve bize yerlerimize döndü. Bugün Resulullah yıkanmış ve başı su damlası olduğu halde tekrar bize gelinceye kadar kendisini bekleyip ayakta kaldı. Sonra tekbir aldı ve bize namaz kıldırdı. 606 Cabir İbn-i Semire'den Bilal gün gövrüldüğü yani zeval olduğu vakitte ezanı okurdu da peygamber hücresinden çıkmadıkça namazı yıkanmıyor ve etmezdi. Peygamber çıktığı vakit kendisi peygamberi gördüğü zaman yıkanı ederdi. 607 Ebu Hureyde'den Aleyhisselatü Vesselam her kim namazın bir rekatını idrak ederse o namazı idrak etmiş olur buyurdu. 608 Ebu Hureyde'den Aleyhisselatü Vesselam her kim sabah namazında bir rekatı güneş doğmadan evvel yetiştirirse sabah namazına yetişmiştir. Her kim ikindi namazından bir rekatı güneş batmadan evvel yetiştirirse ikindi namazına yetişmiştir buyurdu. 609 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam her kim ikindi namazının bir secdesini güneş batmadan evvel yetiştirirse yahut sabah namazının bir secdesini güneş doğmadan evvel yetiştirirse bu iki namaza yetişmiş olur secde rekattan ibarettir. 608 İbn-i Yandas'tan Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam her kim ikindi namazının bir rekatını güneş batmadan evvel yetişirse ona yetiştirmiştir. Her kim de sabah namazının bir rekatını güneş doğmadan evvel yetiştirirse o da bu namaza yetişmiştir buyurdu. 610 Ömer İbn-i Abdülaziz ikindi namazını biraz geri bırakmıştır. Uğurma Cibril indi Aleyhisselatü Vesselam'ın da namaz kıldırdı dedi. Ömer bana söylediği Nubil ya Urva dedi. Bu sefer Urva dedi ki Ebu Mesnioğlu Beşir'den işittim şöyle diyordu. Ebu Mesnioğlu'dan işittim şöyle diyordu. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cibril indi ve bana imam oldu. Ben onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Bunu söylerken Aleyhisselatü Vesselam 5 namazı parmaklar ile sayıyordu. 611 Urva'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi teyzem Ayşe bana Aleyhisselatü Vesselam henüz hücremde güneş varken de gölge hücremde yükselmeden ikinci yıkılardı buyurdu. 612 Abdullah İbni Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldığında ta güneşin ilk ışığı tuğlu edildik zamana kadar sabah namazının vaktidir. Sonra öğleni kıldığında ta ikinci vakti gelinceye kadar öğle vaktidir. İkinciyi kıldığında ta güneş saf sarılıncaya kadar ikinci vaktidir. Akşam namazında kıldığınızda ta kızılık düşünceye kadar akşam vaktidir. Yatsı namazını kıldığınızda ta gece yarısına kadar yatsı namazı için vakittir buyurdu. 613 Bireyde'den Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatılıyor. Bir kimse Aleyhisselatü Vesselam'dan namaz mahkumu sordu. Aleyhisselatü Vesselam malum iki günü kalktı böyle sana şu iki gün içinde bizimle birlikte namaz kıldırdı. Güneş semanın ortasından birazcık meyledildi. Bilal'e emretti de evren okudu. Sonra ona emretti. Öğlen namazını ikram etti. Sonra güneş yüksek, bembeyaz ve tertemiz bir halde iken Bilal'e emretti ve ikindi namazını ikram etti. Sonra kızılık kaybolduğu zaman Bilal'e emretti ve yatsı ikram etti. Sonra secir tuğlu ettiği zaman Bilal'e emretti ve sabah namazını ikram etti. İkinci gün olunca Bilal'e öğlen namazı için serinliğe beklemesini emretti. Bilal, öğlen namazının serinlik kastına kadar bekletti. Ve iyice de serinliğe ulaştırdı. İkinci namazını önceki vaktinden geri bırakarak henüz güneş yüksekte iken kıldı. Akşam namazını yatsıya yakın zamandaki kızılık kaybolmadan önce kıldı. Yatsı namazını gecenin üçte biri bittikten sonra kıldı. Sabah namazını ortalık iyice ağırdığı vakitte kıldı. Sonra namaz vaktinden sual eden neredeydi diye sordu. O da benim ya Resulullah dedi. Namazınızın vakti gördüğünüz zamanlar arasındadır buyurdu. 614 Ebu Musa Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam ben bir kimse gördü ve kendisinden namaz vakitlerini soruyor. Ben Aleyhisselatü Vesselam ona ücret vermedi. Müteakiben fecir yarıldığı zaman sabah namazını ikram etti. Halbuki insanlar birbirlerini hala neredeyse tanıyamaz kaldıydılar. Sonra güneş ortadan meylettiği zaman namazını emretti ve öyle ikram etti. Cemaatin içinden en iyi bilir halde olan bir secci gündüz yarı olmuş kızlar idi. Sonra güneş yüksekte iken emredip ikindi ikram etti. Sonra güneş battığı zaman emredip akşam ikram etti. Sonra şafak kaybolduğu zaman emredip yatsı ikram etti. Sonra ertesi gün sabah namazını o kadar geri bıraktı ki bu namazdan çıkan herhangi biri güneş muhakkak doğmuştur. Yahut hemen hemen doğdu der idi. Sonra öğle namazını dünkü ikindi vaktine yaklaşan bir vakte kadar sehir etti. Sonra ikindi o kadar geri bıraktı ki bu namazdan çıkan herhangi bir kimse güneş kıpkırmızı oldu derdi. Sonra şafağın kaybolma vaktine kadar akşam namazını geri bıraktı, sonra yatsı namazını gecenin ilk üçte bir oyuncaya kadar geri bıraktı. Sonra sabah olunca sual soranı çağırdı ve ona namazın vakti şu iki nakit arasıdır buyurdu. 615 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sıcak şiddetlendiği vakitte namazı serinliğe bırakın çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyurmuştur. 616 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam müezzini öğle namazını okumaya davrandı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam serinliğe bıraktı, serinliğe bıraktı buyurdu. Yahut serinliği bekle, serinliği bekle buyurdu. Akabinde şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Sıcak şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakın. Ebu Zer, namazın kum tepelerinin gölgelerini yanlış gördüğünüz zamana kadar bekledi dedi. 617 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam cehennem ateşi Rabbine şikayet eder, şikayet arz etti. Ya Rab, ben kendimi yiyorum, izin verdi. Allah-u Teala da iki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri kışın, diğeri yazın. En çok maruz olduğunuz sıcak ile sizi en ziyade üşüten zemheri işte budur dedi. 618 Cabir İbn-i Semeri'den aleyhissalatü vesselam öğle namazını güneş semanın ortasında meylettiği zaman kıldırıldı. 619 Haddad'dan aleyhissalatü vesselam'a sıcak kumların üzerinde namaz kılmanın meşakkatinden şikayet ettikse kendisi bunun şikayetini bir izale buyurmadı. 620 Anas İbn-i Malik'ten aleyhissalatü vesselam işte sıcağın şiddetli vaktinde Resulullah ile beraber namaz kıldıkta herhangi birinin sıcaktan aldığını yere koymaya muktedir olmadığı zaman soygunu yayar üzerine sevde ederdi. 621 Anas İbn-i Malik'ten aleyhissalatü vesselam güneş henüz yüksekte ve dut gibiyken İkinci namazını kıldırıldı. Namazdan sonra Avaliye giden insan Avaliye varırdı da güneş hala yüksekte bulunurdu. 622 Abdurrahman'dan kendisi öğlen namazından çıktıktan sonra Enes İbn-i Malik'in Bas Sadası evinde huzura girdi. Enes İbn-i Malik'in evi mescidin yanındaydı. Âlâ şöyle dedi. Yanına girdiğimiz vakit bizi ikinciyi kıldığımız gibi yaşıyordu. Biz de kendisine şu saatte öğlen namazından çıktık dedi. İkinciyi kıldığımız dedi. Kalktık ve ikinci namazını kıldık. Namazı bitirdikten sonra şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam bu münafık namazıdır. Resulü güneşi görürse güneş şeytanın iki boynuz arasında olduğu zaman kalkar. Namazı kuşun gazalaması gibi sırattan dört rekat kılar. Kıldırdı namaz içinde Allah'a tek azlık eder buyurdu. 623 Ebu İmam-ı İbn-i Sihin'den Ömer İbn-i Abdülaziz ile beraber öğlen namazını kıldık, sonra çıktık ve nihayet Enes İbn-i Mâli'nin huzuruna geldik. O ikinci namazını kılıyor dedik. Ben öğrendim, kıldığım bir namaz ne namazdır dedim, sordum ikinci namazdır ve işte bu kendisiyle beraber kılmakta olduğumuz aleyhissalatü vesselam'ın bir namazdır dedi. 624 Enes İbn-i Malik'ten aleyhissalatü vesselam bize ikinci namazını kıldırırdı. Namazdan çıktığı zaman yanına senin oğullarından bir kimse geldi ve ya Resulallah biz bir doğumcu kesmek istiyoruz. Senin de hazır bulunmanı arz ediyoruz dedi. Aleyhissalatü vesselam evet buyurdu ve yürüdü. Biz onunla beraber gittik. Nihayet deveyi henüz kesilmemiş bulduk. Akabinde deve kesildi. Sonra parça parça ayrıldı. Sonra ondan bir tıklı pişirildi. Sonra güneş takmadan önce yedik. 625 Rafi İbn-i Hadis'ten biz aleyhissalatü vesselam'la beraber ikinci namazını kılardık. Sonra deve boğazlanır. Taklidi 10 parçaya bölünür. Sonra pişirilirdi ve güneşin batmasından önce pişmiş et yerdik. 626 yıl rivayet Abdullah İbn-i Ömer'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İkinci namazını kaçıran kimse sanki ehlini de malını da elinden kaçırmış felaklarıyla müsibetlenmiştir buyurdu. 627 Hazreti Ali'den Ahmet'in öldüğü zaman aleyhissalatü vesselam Allah onların kabirlerini ve evlerini ateşle dursun. Zira onlar para güneş batıncaya kadar bizi hastettiler ve orta namazını kılmaktan bizi alıkoydular buyurdu. 628 Abdullah'tan müşrikler kıpkırmızı yahut saç sarılıncaya kadar aleyhissalatü vesselam'ı ikinci namazını kılmaktan hapsettiler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bizi orta namazından ikinci namazıdır alıkoydular. Allah onların iç boşluklarını ve kabirlerini ateş doldursun yahut Allah onların iç boşluklarını ve kabirlerini ateş yaksın buyurdu. 629 Hazreti Ayşe'nin adaklısı Ebu Yunus'tan. Ebu Yunus bu müminin Ayşe bana kendisi için bir musaf yazmasını emretti ve şu hafızı ala salavatı ve salatı müstah namazlara ve orta namaza devam edin. Bakara 238. ayet ulaştığın zaman önce müminse de beni ben o ayete ulaştığımda kendisine haber verdim. Bana şu ayeti bu ayeti şöyle yazdırdı. Hafızı ala semaya salavati ve salatul usta ve salatul asri ve kulu lillahi kanitun. Benim mümin Ayşe bunu aleyhissalatü vesselam'dan işittim dedi. 630 Elbera İbn-i Azit'ten. Şu hafızı ala salavati ve salatul asri ayeti nazil oldu. Bir de bunu Allah'ın dilediği müddet okuduk. Sonra Allah'ın nefretti ayet şöyle nazil oldu. Hafızı ala salavati ve salavatul usta. Bir adam hadisi rivayetidir. Şakit namında oturmakta olan bir zat şart kimterden. Bu takdirde orta namazı ikinci namazdır dedi. Bunun üzerine Bera ayetin nasıl nazil olduğunu ve Allah'ın onu nasıl nesrettiğini sana haber verdim. Allah bir zanı bilendir dedi. 631 Cabir İbni Abdullah'tan. Hamd ettiğini gün baktıktan sonra Ömer İbni Hattab gelip Kureyş kafirlerine söylemeye başladı ve Ya Resulullah ikinciyi az daha gün batmadan kılamayacaktım dedi. Aleyhissalatü vesselam vallahi onu ben de kılamadım diyordu. Bunun üzerine kalktık, lütfen ve hadisini indik. Sonra da aleyhissalatü vesselam abdest aldı, biz de abdest aldık. Mütakiben gün battıktan sonra aleyhissalatü vesselam ikinciyi sonra onun arkasından da akşamı kıldırdı. 632 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her gün bir takım melekler geceleyin, diğer takım melekler de gündüzleyin birbirlerini mütakiben size gelir, içinde kalırlar. Bunlar sabah ve ikinci namazdan da buluştuktan sonra evvelce içinde kalmış olanlar semaya uruç ederler. Rabbi Teala namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bilen iken yine o meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarken bulmuştuk cevabını verirler. 633 Cabir İbni Abdullah'tan. Bir gece aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Ayın 14'üydü. Resulullah kamera baktı ve şöyle buyurdu. Şu ayı nasıl birbirinize gösterebilmek için sıkışıp üst üste yığılmanıza hadet kalmazsınız. Hiç rahmetsiz de görüyorsanız Rabbinizi de öyle göreceksiniz. Artık güneşin doğmasından da batmasından da evvelki menazların hiçbirinden alıkonmamak elinizden gelirse ona çalışın. Bunlarla ikindi ve sabah namazını kastırdık. Sonra geri şu muhabbeti ayet okudu. O halde sen onlar ne derse sabret, güneşin doğmasından evvel de batmasından evvel de Rabbini hamdinde tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve güneşin etrafında dahi tesbih et ki rızayı ilahiye eretin. Taha 133. ayet. 634 Ömer İbni Rüveydü'den. Aleyhissalatü vesselam güneşin doğmasından evvel ve batmasından evvel namaz kılan hiçbir kimse ateşe girmeyecektir buyurdu. Resulullah bununla sabah ve ikinci namazlarını kastediyordu. Bunun üzerine Basra ahalisinden bir kimse hadisin ahalisi Ömer'e hitaben bunu sen Resulullah'tan bizzat işittin mi diye sordu. Evet dedi. Bu sefer evvel ben de bunu Resulullah'tan işittiğimi şehadet ediyorum. Bu hadisi kulaklarım duydu ve kalbimi iyice ezber etti dedi. 635 Ebu Cemre Ebu'dan, Ebu Bekir'den, Ebu Bekir'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim iki serinlik namazını yani sabah ve ikinci namazlarını kılarsa cennete girdi buyurdu. 636 Selama İbni Ekra'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam namazını güneş battığı yani perdenin arkasına çekildiği zaman kılabildi. 637 Rafi İbni Hadiş'ten. Biz akşam namazını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte kılardık da her birimiz namazdan çıktığında akte okumaya diye düştüğünü muhakkak görürüz. 638 Hazreti Ayşe'den. Aleyhisselatü Vesselam gecelerden bir gece inşa namazını geç vakte kadar bıraktı. Bu gecenin karanlığında kılındığı için atana karanlık namazı denilen namazdır. Resulullah o gece hücresinden erken çıkmadı. Nihayet Ömer İbn-i Hattab buradaki kadınlar ve çocuklar uyuyakaldılar dedi. Bunun üzerine Resulullah dışarıya çıkıp yanlarına daldığı zaman mescit ahalisine şimdi yeryüzünde sizden başka bir namazı bekleyen hiç kimse yoktur buyurdu. Bu dediğim İslam henüz insanlar arasında yayılmadan evvelidir. Hasan ve kendi rivayetinde İbn-i Şahat'tan şöyle dedi. Namaz için Allah'ın Resulüne ilhak etmek yahut onu dışarıya çıkarmak hakkı size verilmemiştir buyurdukları bana haber verildi. O bunu Ömer İbn-i Hattab'ın bağıra bağıra dağıtı olan bu ihtar üzerine söylemiştir. 639 Abdullah İbn-i Ömer'den. Bir gece mescitte sen inşa namazını kıldırmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bekleyip kaldık. Sonra gecenin üçte biri yahut daha sonrası geçtiği vakit yanımıza geldi. Sen... Aradığında kastet analizi. Bakın Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam bir takım kimseler namaz kılarken dua sırasında gözlerini semaya kaldırmalarından ne var geçenler ya da gözleri kör olur diyordu. 430 Cabir İbn-i Semura'dan. Aleyhissalatü vesselam yanımıza gelip ne var ki sizleri güneşte kalmış atların kuyrukları gibi ellerinizi kaldırın indirin vaziyette görüyorum. Namaz kılarken sakin durun diyordu. Sonra Aleyhissalatü vesselam bizim yanımıza yine geldi ve bizleri halka halka gördü. Bunun yanı ne var ki sizleri ayrı ayrı topluluklar halinde görüyorum diyordu. Bir başka sefer yine yanımıza geldi ve meleklerin Rabları katında saf saf durmaları gibi niye saf saf durmuyorsunuz diyordu. Biz ya Resulullah melekler Rabları katında nasıl saf tutarlar diye sorduk. İlk safları tamamıyla doldurmak ve safta da birbirlerine yapışırcasına sık dururlar diyordu. 431 Cabir İbn-i Semura'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber namaz kıldığımız zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiştik dedi. Ve eliyle iki taraf işaret etti. Yani namazın sonunda selam verdiğimiz zaman sağımızda ve selamımızda böyle selamın işareti gerek ellerimizi kaldırırdık. Bir zaman Aleyhisselatü Vesselam güneşte kalmış atların kuyruklarını hareket ettirdikleri gibi ellerimizle niçin işaret yapıyorsunuz? Sizden herhangi birinizde eline uyduğunu üzerine koyması kafi görür. Sonra kardeşiniz sağında ve sonunda bulunan kimseye de selam verir buyurdu. 432 Ebu Mesut'tan Aleyhisselatü Vesselam namazdan evvel omuzlara dokunup kıvrılmıyor. Hayrar hizalarda durmayınız ki kalpleriniz birbirinizden ayrılmasın. Aklı başında olan rivayetleriniz benim arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada dışından doğurdu. Ebu Mesut kimse bizim son derece istilaf üzerindesiniz ter idi. 433 Enes İbni Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam saflarınızı düzeltiniz. Çünkü saf düzelt yok, namazın tamam olması lazımlarındandır buyurdu. 434 Enes İbni Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam namaz saflarını tamamlayınız. Çünkü ben size arkamdan da görüyorum buyurdu. 435 bize Muhammed İbni Rafi tahsetti, bize Abdülazir tahsetti, bize Muhammed Hanım İbni Mertesi, senden bize Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namazda safları doğrultun. Çünkü saf doğrultmak namazın güzelliğindendir burada. 436 Mimad İbni Beşir'den. Aleyhisselatü Vesselam ya saflarınızı düzeltiniz ya Allah Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz buyurdu. 437 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezan okunmakta ve birinci safta ne bereket ve hayırlar oldum diyorsanız da onlara nail olmak için kura atmaktan başka çare bulmaktalar. Muhakkak kura atarlar. Her namazın ilk vaktinde olan fazileti bilseler onun için üstü muhakkak yarış ederler. Yatsı ile sabah cemaatlerinde ilahi ikisleri bilseler emekliye emekliye de olsa onu giderlerdi buyurdu. 438 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam sahabelerinin namaz saflarında gerileyişini gördü de onlara hitaben şöyle buyurdu. İlerleyin de bana uyun. Sizler sonrakiler de size uysunlar. Bir takım kimseler vardır ki birinci saftan geri kala kala nihayet Allah-u Teala da onları geriletir buyurdu. 439 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam eğer öndeki safta olan hayırları bilir olsaydınız yahut bilselerdi kura atmak muhakkak olurdu buyurdu. 440 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam erkeklerin en hayırlı safları ilklerindir. Sevabı en az olanları da gerideykilerdir. Kadınların en hayırlı safları gerideykilerdir. Sevabı en az olanlarına öndekilerdir buyurdu. 441 Sehin İbni Sa'd'dan vallahi ben bazı kimseleri bellerindeki ufkaları dar olduğu için çocuklar gibi boyunlarına bağlamış olarak gazamların arkasında namaz kılarsını gördüm. Bir sözü cemaate gelen kadınlara ey kadınlar topluluğu erkekler doğrulup kalkmadıkça başlangıç sevgiden kaldırmayın dedi. 442 Zirhide Salim'den Ebe Babası'ndan Salim'in babası Abdullah peygamberi şöyle buyurun haber veriyor. Herhangi birinizden hanımın mescide gitmek için bir isterse sakın onu men etmesin buyuruyor. 443 Zeynep Es-Sakati yedin. Aleyhisselatü Vesselam siz kadınlardan herhangi biriniz yatsı namazında hazır bulunmak istediği zaman o gece koku silinmesin buyurmuştur. 444 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam koku verecek bir buhur kullanan herhangi bir kadın bizimle beraber yatsı namazında hazır bulunmasın buyurdu. 445 Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam şimdiki kadınların iftar ettikleri iftar dünyası görmüş olsaydı, İsrailoğulları kadınlarının dışarıya çıkmaktan vahut mescide gitmekten man alınmakları gibi bu kadınlar da iman ederdi buyurdu. 446 İbn Abbas'tan. Namazında pek bağırma, sesini pek de güzleme, ikisinin arası bir yol tut. İsrail 10. ayet hakkında şöyle dedi. Bu ayet nazil olduğu sıralarda Aleyhissalatü vesselam Mekke'de büyüdü yaşıyordu. Fakat ashabıyla namaz kıldığı zaman Kur'an okurken sesini yükseltiyordu. Müşrikler ise Kur'an'ı duyunca hem Kur'an'a hem de onu gönderene hem de Kur'an kendisine gelene küfrediyorlardı. Bu yüzden Allah-u Teala peygamberine namazda kıraatını yüksek sesle okuma, sonra müşrikler kıraatını işitirler. Kıraatını ashabından tamamıyla da dinleme, Kur'an onlara işittir fakat bunu bağırmak derecesine de vardırma. Bunun ikisi arası bir yer tut, bağırmak da dinlemek arası değildir. 441 Hazreti Ayşe'den. Namazında pek bağırma, sesini pek de dinleme, ikisinin arası bir yol tut. İsrail 10. ayeti neyiliyorlar, bu kelam dua hakkında indirilmiştir. 448 İbn Abbas'tan. Debretme ona birini yedinden kuru, çünkü bize aittir onun dini ve Kur'an'ı. Biz okuduk mu o vakit takip et o Kur'an'ı, sonra bize aittir dünyanın beyanı. Kıyame 16'dan 19. ayetler hakkında şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril vahiy indirdiği zaman onlara özgürlüğü zapt etmek kendisine güç gelir ve bundan dolayı çok köleler dilini ve dudaklarını oynatırdı. Bu vahiy gelmesi hususu kendi bedeni üzerindeki görünüşlerinden biliniriydi. Bunun üzerine Allah-u Teala ona mealen şu ayetlerini dedi. Ona acele kavrayıp özgürlemek için dilinle onunla cebretme. Çünkü onu toplamak ve okutmak şüphesiz bize aittir. Şüphesiz onu dilinde toplamak ve dilinde akıtıp okutmak da bize aittir. Sen onu okuyacaksın, öyleyse biz onu okuduğunuz vakit sen onun kıraatına dil dedi ki onu indirdiğiniz vakit onu dinle, sonra onu açıklamak şüphesiz bize aittir. Onu senin dilinden beyan etmek bize aittir. İşte bundan sonra Cibril ona geldiğinde sukut ederdi. Cibril gittiği zaman ise Allah'ın ona vaat ettiği bildiği gibi gelen vahyi okur. 448 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam ne cinine Kur'an okudu ne de onları gördü. Aleyhissalatü vesselamın ashabından birkaç vak ile birlikte su kuyu kaza doğru yiyorlardı ki o tarihte şeytanlar semadan haber almaktan men edilmiş. Haber almaya çıktıkça üzerlerine şifatlar atılmaya başlamış bulunuyordu. Semaya doğru çıkıp da kovulan şeytanlar kavimleri yanına döndüklerinde kendilerine ne oluyorsunuz? Neden hiçbir şey haber getirmiyorsunuz dediler. Onlar da ne yapalım semadan haber almaktan men edildik. Üzerinde şifatlar havale edildi dediler. Bu yüzden onlar da sizin haber almanıza hail olan herhalde yeni hadis olmuş bir şeydir. Farzın şartlarını ve zaaflarını dolaşınca semadan haber almanıza mani olan bilmiş şey neymiş öğrenmiş denildi. Akabinde bunlar yerin şart taraflarına ve zaaf taraflarına dolaşmaya gittiler. İşte bunların içinden tihane cihetini almış olan takım Ukas kanalına gitmek üzere Nahre'de bulunan peygamberin bulunduğu yere uğradılar. O sırada peygamber ashabına sabah namazını kıldırıyordu. Namazda okuduğu Kur'an işitince bunlar kulak verdi ve birbirine semadan haber almaktan dinlemeden vallahi işte budur dediler. İşte o zaman bu haberler kendi kavimlerin özüne döndüklerinde ey kavmimiz biz hakiki hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki o hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi asla olsa tutmayacağız. Cin 1-2. ayeti okudular. Aziz ve Celle olan Allah da Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki bana şu hakikat vahyolunmuştur. Cinden bir günde benim Kur'an okuyuşumu dinlemiş de şöyle söylemişlerdir. Ercin suresinin gözü Resulullah'a vahyolunan işte dini bu sözleridir diyordu. 450 Amr şöyle dedi. Arkamda dün gecesinde İbn-i Atıf Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hazır bulundum diye sordum. Arkama şöyle cevap verdi. Ben de İbn-i Atıf'la dün gecesi için hiçbir kimse Resulullah'la birlikte bulundu muydu diye sordum. O da hayır hiçbirimiz beraber değildik. Şu kadar var ki Mekke'deyken bir gece Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik. Derken onu aramızdan kaybettik. Bunun üzerine onu vadilerde dağ yollarında aradık. Acaba onun cinler mi uçurdu yahut asansız bir baskına uğradı da mı öldürüldü ne oldu diye sabah oluncaya kadar merak içinde kaldık. Nihayet sabaha erdik bir de baktık ki o Hira tarafından geliyor. Ya Resulallah sizi gayet ettik. sonra sizi aradık fakat bulamadık. Bu yüzden bütün gecenin endişe içinde geçti dedik. Resulullah sana cin tayfasının davetçisi geldi. Onunla beraber gittim, yanlarına varıp onlara Kur'an okudum dedi. Ve bizi birlikte götürüp onların üzerine ve yastıklar ateşin üzerine gösterdi. Cinler peygamberden azık istemişler, o da üzerine Allah adı zikredilmiş. Değerlerinizi öpten, daha fazla olarak geçen her sene sizin adınızdır. Her bir dere pisliğiyle hayvanlarınıza yemdir, büyümüştür. Aleyhissalatü vesselam onun için kemikle hayvan gübresiyle taharetlenmeyin, çünkü onlar kardeşlerinin yüzüğüdür, diyordu. 451 Ebu Katade'den. Aleyhissalatü vesselam bize namaz kıldırdı da öğle ve ikindi namazlarında ilk iki rekatında Fatiha ile beraber sure okuldu. Bazen bize sözden okuduğu da duyuruldu. Öğlen namazının ilk rekatını uzattı, ikinciyi çıkartırdı. Sabah namazında da böyle yatardı. 452 Ebu Said el-Hudra'dan. Aleyhissalatü vesselamın öğlen ve ikindi namazlarındaki kıyamını tahmin ediyordu. Onun öğlen namazındaki ilk iki rekatının zilini Elif Lam Mim Tenzil-i Kitab yani El-Sevde suresine kadar tahmin ettik. Son iki rekatında kıyamını da bunun yarısı kadar tahmin ettik. İkinci namazın ilk iki rekatının kıyamını öğlen namazının son iki rekatındaki kıyamı kadar ikinci namazının son iki rekatındaki kıyamı da bunun yarısı kadar tahmin ettik diyordu. 453 Cabir İbn Semre'den Küfe ahalisi Ömer İbn Hattab nezdinde sahabı şikayet ettiler ve namazında bile kusurlar zikrettiler. Ömer ona bir haberci gönderdi ve saat Ömer'in yanına geldi. Ömer sahada namaz işinden söyledikleri ayıpları zikretti. Bunun üzerine saat ben onlara aleyhissalatü vesselamın namazını kıldırıyorum. Ondan hiçbir şey eksiltmiyorum. İlk iki rekatlarda onları uzunca durdururum. Son iki rekatlarda ise kıraatı hak ederim. Bunun üzerine Ömer senin aklındaki zannını zaten de idi buyurdu. 454 Ebu Said el-Hudra'dan öğlen namazına ikamet edilirdi de bir kimse bağışıya giden ihtiyacını görür sonra gelirdi. Bu müddet sırasında aleyhissalatü vesselam hala birinci rekat verirdi. Çünkü birinci rekatı uzatırdı. 455 Abdullah İbn Said'den aleyhissalatü vesselam bize Mekke'de sabah namazını kıldırdı. Namazda El-Mü'min suresini okumaya başladı. Nihayet Musa ve Harun'un zikri 45. ayete gelinceye kadar yahut İsa'nın zikri 50. ayete gelinceye kadar kıraata devam etti. Bu ayetlere ulaştığında peygamberi bir ağlama öksürüğü tuttu. Bunun üzerine hemen rüküye vardı. Abdullah İbn-i Said de bu namazda hazır bulunuyordu. 456 Amr İbn-i Hureyf'den aleyhissalatü vesselam sabah namazının içinde وَالْلَيْلِ اِذَا اَسَاسَ Tekbir 18. ayette bulunan sureyi okusun işittir. 457 Kuteybe İbn-i Malik'ten aleyhissalatü vesselam bize namaz kıldırırken ben de onlar takına namaz kıldım aleyhissalatü vesselam Kaf 10. ayete kadar okudu. Ben bu kısmı tekrar okumaya başladım da bundan sonra ne okuduğunu bilmiyorum. 458 Cabir İbn-i Semure'den Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah namazında Kaf ve Kur'an-ı Mecid suresini okudu. Sabah namazından sonraki namazlarını daha hafif kıldırırdı. 459 Cabir İbn-i Semure'den aleyhissalatü vesselam öğlen namazında وَالْلَيْلِ اِذَاءَ اَشَاءَ suresinin ikinci namazında bunun kadar uzunlukta bir sure, sabah namazında ise bunlardan daha uzun bir sure okur idi. 460 Cabir İbn-i Semure'den aleyhissalatü vesselam öğlen namazında سَبْدَ اِسْمِكَ رَبِّكَ الْعَالَى suresinin sabah namazında bundan daha uzun sure okur idi. 461 Ebu Derze'den aleyhissalatü vesselam sabah namazında 60'tan 100 ayete kadar okurdu. 462 Abdullah İbn-i Abbas'tan bir defa anam İbn-i Fadıl, Lübâbe bint-i Hâris ve Mûselâti Urfen suresini okuduğunu işitti. Bana dedi ki, yavrucuğum bu sureyi okumakla billahi derdini aklıma getirip gözleştirdim. Bu sure aleyhissalâtu vesselâmın akşam namazında okuduğu en son işittiğim suredir buyurdu. 463 bize Yahya İbn-i Yahya tahsetti. Ben Malik'in huzurunda okudum. O da İbn-i Şahat'ın, o da Muhammed İbn-i Cübeyr, İbn-i Yetim'in, o da babası Cübeyr'den. Cübeyr şöyle dedi. Ben aleyhissalatü vesselamın akşam namazında Yattır suresini okuduğunu işittim diyordu. 464 Abi İbn-i Samit'ten. Mera İbn-i Azif aleyhissalatü vesselamdan şöyle tahsediyor. Aleyhissalatü vesselam bir seferdeydi. Yatsı namazını kıldırdı. İki rekatının birinde Yattır ve Zeytun suresini okudu. 465 Muaz ibn-i Cebel'den Muaz ibn-i Cebel her defa peygamberin arkasında yatsı namazını kılarsın ve kavmine, yani selam oğullarına gelir, onlara imamlık yapardı. Bir gece peygamberle beraber yatsıyı kıldı. Sonra kavmine gelip onlara imam oldu. Bakara suresinden başlayıp hükmüne girdi. Bunun üzerine cemaattan bir kimse selam verip ayrıldı. Sonra namazı yanının başına kılıp çıktı. Namazdan sonra o kimseye, ey filan, sen münafık mı oldun dediler. O da, hayır münafık değilim, hele sabah olsun, vallahi Resulullah'ın huzuruna muhakkak dediğim, mutlaka haber vereceğim dedi. Ertesi gün Resulullah'a geldi ve şunları söyledi. Ya Resulullah, üstü çeker develer sahibiyiz. Bütün gün işimizin başında dediğimiz. Akşam olunca gelip namaz kılarız. Muaz sizinle beraber yastığı kıldı, sonra geldi ve Bakara'dan başlayıp okumaya kalktı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Muaz'a dönüp, ya Muaz, sen dinden nasret ettirebilir misin? Filan sureyi oku, filan sureyi oku. Yani leşşem sıratlihâin, sabduhâ, velleyni zâvâhşâin, ve sabduh ismi rabbike âlâ'yı oku, buyurmuştur. 466 Ebu Mesud el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam'a biri gelip, filanca bize namaz kıldırırsan o kadar uzatıyor ki sabah namazına gitmesin adeta geri kalıyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam hiçbir mevzuda o gün şu kadar kabahatli görmedim. Bunun üzerine duydu ki ey insanlar, içinizde bazı kimselerde cemaati nefret ettirme hasretleri vardır. Herhanginiz insanlara imam olursa hasret kısım, çünkü arkasındaki cemaatte yaşlı olanı, zayıf olanı ve işgüç sahibi olanı var diyordu. 467 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam herhangi birini kalka imamlık yapacak olursa hafif tutsun. Çünkü işlemde küçük olanı var, yaşlı olanı var, zayıf olanı var, hasta olanı var. Yalnız başına namaz kıldığında ise namazını nasıl isterse öyle kılsın buyurdu. 468 Osman İbni Ebu As Eksakas'dır. Aleyhissalatü vesselam ona kavmine imamlık yapıyordu. Kendisi şöyle anlattı. Ya Resulullah, ben kendi nefsimde kibir veya vesvese kabiliğinden bir şey hissediyorum dedi. Yakınlaştırdı ve beni önüne tuttu. Sonra avucunu göğsünde iki menemin arasına koydu, sonra ben dedi. Ve avucunu sırtında iki küreğinin arasına koydu, sonra şöyle buyurdu. Kavmine imamlık yap. Her kim bir kavme imamlık yaparsa hafız tutsun. Çünkü işlerinde yaşlısı vardır, çünkü işlerinde hastalığı vardır, çünkü aralarında iş güç sahibi olanı vardır. Herhangi birimiz yalnızca namaz kıldığında ise nasıl dilerse öyle namaz kılsın buyurdu. 469 Enes'ten Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı hem kısa hem de tamam surette kıldırıldı. 470 Enes'ten aleyhissalatü vesselam kendisi namaz kıldırırken saflarda annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlamasını işitirdi de hemen hafif bir sure okur yahut kısa bir sure okur idi. 473 Bera İbni Arif'ten aleyhissalatü vesselamla birlikte kılınan namazı gözetleyip dikkat ettim. Kıyamını, rükûnunu, rükûdan sonrasını, itibarını, sucudunu, iki sözler arasındaki oturuşunu, tekrar secdesini, selam vermekte, kalkıp gitmek arasındaki oturuşunu fark eden misali buldum, buyurdu. 472 Enes İbni Malik'ten aleyhissalatü vesselam 472 Enes'ten aleyhissalatü vesselamın bize nasıl namaz kıldırırken gördüysem size de öyle bir namaz kıldırmaktan vazgeçmeyeceğim. Enes namazını tarif eder, eden Sabit İbni Esen, Enes size yaparken görmediğim bir şey yapardı. Başını rükudan kaldırdığı vakit, gören secde etmeyi mutlu diyecek kadar ayakta dikilirdi. Başını secdeden kaldırdığı zaman, iki secde arasında da yine gören mutlu diyecek kadar dururdu. 473 Enes'ten. Her zaman Allah aleyhissalatü vesselam'a kadar necid kısa namaz kıldıran bir kimse arkasına namaz kılmış değilim. Aleyhissalatü vesselam'ın namazı ortalamaydı. Ebu Bekir'in namazı da ortalamaydı. Ömer ibn Hattab'a gelince sabah namazını uzattı. Aleyhissalatü vesselam seni Allah'u lümen hamideh dediği vakit namazının alt tarafını artık terk etti diyeceğimiz kadar ayakta kalırlar. Sonra secdeye varıp iki secde arasında da artık mahadinden vazgeçti diyecek kadar otururlardı. 474 Abdullah İbn-i Yusuf'tan bana yalancı olmayarak Bera tavsiye etti ki kendileri aleyhissalatü vesselam'ın arkasında namaz şöyle kılırlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başını rükudan kaldırdığı vakit aleyhissalatü vesselam alnını yere koymadıkça hiçbir kimseyi secdeye varmak için belini büker görmedim. Sonra aleyhissalatü vesselam'ın arkasındakiler secdeye vararak yere kapanırlardı. 475 Amr İbn-i Mureyş'ten Allah-u Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında sabah namazını kıldım ve onun selak selâ uksini bir hünneti ve El Cevâr-ül Künnesi 41-15-16. ayetlerini okuduğunu işittim. Bizden hiçbir kimse aleyhissalâtu vesselâm tamamıyla sevgiye varıncaya kadar sevgiye varmak için belini bitmelidir. 476 İbn-i Ebu Evsa'dan aleyhissalâtu vesselâm belini uykudan kaldırdığı zaman şu sözleri söyler idi: Seni Allahu min hamide, Allahümme Rabbena lekel hamd, minü semarati ve minü ardı ve minü naim, maşite min şeyin ba'd. 477 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalâtu vesselâm başını rükudan kaldırdığında şöyle derdi: Rabbena lekel hamd, minü semarati vel ardı ve minü maşite min şeyin ba'd. Ehle's semâi vel mec, الحق ما قال العبد وكل ما لك عبد اللهم لا مانع لما أتيت ولا مكيت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا مئيرة نزلنا الله هم سنة ناقصتر هم جدلر دلسو يرلر دلسو وبنلردن اسا ne yaratmayı dilediyse senin dolusu kan, senaya mevde layık olan Allah'ım. Herhangi bir kulun ki hepimizde sana kulur. En mühik olarak söylediği söz, Allah'ın verdiğinde mani olacak yok, vermediğini verecek yok, saat ve rüzana kadar hiçbir bahtiyara kendi bahtının yer olacağı yok. 478 bin yandan aleyhissalatü vesselam bu kudan kaldırdığında başımı şöyle derdi: Allahümme Rabbena lekel hamd, minil semarati ve minil ard ve ma beynehumâ ve minil maşite min şeyin bâd ehlet semâi vel menç la mani'a lima ateyte ve la mutiye lima menâte ve la yentehu vel cebbi minel cebbi 479 bin yandan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam odasının kapısı üzerinde bulunduğu perdeyi açtı. İnsanlar Ebu Bekir'in arkasında saf saf durmuşlardı. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Olmaz. Şu muhakkak ki Müslüm'ün geleceği Allah'a bana gösterilecek talih rüyadan başka peygamberliğinin tebşir edici ilham ve vahiyleri kalmamıştır. Dikkat edin. Şüphesiz ki ben rüküde yahut sücükte iken Kur'an okumaktan mezyalıydım. O halde rüküde adım ve cilli olan Rabbimize talim edin. Sücükte ise bol bol duaya çalışın. Zira orada duanızın müstecap olması tek rüyada hatıra gelir ve olur. 480 İbn-i Şihar'tan. O da Ali İbn-i Ebu Talip'ten. Aleyhissalatü Vesselam rüküde iken yahut sücükte iken kıraat etmekten beni nehyetti buyurdu. 482 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulun Rabbine en yakın olduğu hal sevgi ederken ki halidir. Binaenaleyh duayı çağırsın. 483 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sücudunda şu duayı söylerdi: Allahümme fîlîzen bi kullehu mikkâhu ve dillehu ve evvelehu ve ahiruhu ve alâniyettehu ve sırrâhu. Allah'ım günahının hepsini, küçüğünü, büyüğünü, evveline, ahirine, aşikârını ve gizlisini benim için mağfiret duyup duyuldu. 484 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam rükutusunda ve sücudunda Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahümme asir müdâhide. Allah'ım seni tesbih ederim ey Rabbim, senin hamdınla tahmid ederim ey Allah'ım, beni mağfiret eyle. Tesbih ve istiğfarını çokça söylerdi. 485 İbn-i Cüreyş'ten şöyle dedi: Hatay'a sen rükuda nasıl söylersin diye sordum. Dedi ki: Subhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Sözleri görünce bana İbn-i Ebu Müleyke Ayşe'den haber verdi. Ayşe dedi ki: Bir gece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından kaybettim. Kadınlarından birinin yanına gittiğini sanarak onu araştırdım. Sonra döndüm, bir de baktım özeti yatıp sücük halinde Subhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente sözlerini söylemektedir. Üzerine babam ve anam sana feda olsun, ben bir işiteyim, sen başka bir işitesin dedim. 486 Ebu Hureyre'den Hazreti Ayşe şöyle dedi: Bir gece Resulullah'ı yatakta kaybettim. Bunun üzerine kendisini araştırmaya başladım. Derken kendisi mescitte iki ayaklarını dikmiş olarak sevgi halindeyken benim ayaklarımın altına girdim. O sırada şu duayı okumaktaydı: Allahümme eûzü bi ridâke min sahâbike ve bi nâfîtike min mukâbetike ve eûzü bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esnîte alâ nefsike. Ya Allah, senin gazabından rızana sığınırım. kudretinden affına sığınırım. Hasılı senden sana sığınırım. Sana karşı layık olduğum gibi tam sena ve metihlerini tavat edemem. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin buyurdu. 487 Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam rukusunda ve sucudunda Sübhün kuddüsün Rabbül malaiketi ve ruh münezzehsin mukaddesin meleklerin ve ruhun Rabbesin der dedi. 488 Ebu Talha el-Yemay'den. Aleyhissalatü vesselam ve Resulü sallana kavuştum da bana bir amel haber versin yapayım. Allah o sebebiyle beni cennete koysun dedi. Ya da yahut da bana işlerim Allah'a en sevgili olanı haber ver dedim, o sukut etti. Sonra ben aynı şeyi tekrar istedim, yine sukut etti. Sonra üçüncü defa istedim, bunun yerine şöyle dedi. Ben de bu şeyi aleyhissalatü vesselam'dan istedim de şöyle buyurdu. Allah'a çok sevgi yapmaya bak. Çünkü Allah için yaptığın her bir sevgiye mukabil muhakkak Allah seni bir derece yükseltecek ve bir hatanı indirecektir buyurdu. 489 Rabia İbn-i Kâfel Eslem'i tahsedip şöyle dedi. Ben aleyhissalatü vesselam ile birlikte gecelemiştim. Onlar abdest suyunu ve ihtiyacı olan şeyleri getirmiştim. Bunu mütakiben bana iste buyurdu. Senden cennette senin yoldaşlığını istiyorum dedim. Bundan başkasını istersen buyurdu. İstediğim ancak budur dedi. Öyleyse çok sevgi yapmak suretiyle nefsin lehine bana yardımcı ol buyurdu. 490 İbn-i Abbas'tan Peygamber aleyhissalatü vesselam 7 şey üzerine secde etmekle emrolundu. Saçlarını ve elbisesinden etmekten de nehyolundu. 491 Abbas İbn-i Abdülmuttalip'ten o aleyhissalatü vesselam'dan şöyle dedi. Kul secde ettiği zaman onunla beraber 7 tarafı da secde eder. Yüzü, 2 avucu, 2 dizi ve 2 ayağı. 492 Amir İbn-i Sevaf el-Amir'den onlar da İbn-i Abbas Avası Kureyden. İbn-i Abbas Abdullah İbn-i Haris'in saçlarını arkasından toplayıp tepesine bağlamış olarak namaz kılarken gördü. Hemen kalktı ve onun saçlarını çözdü. Abdullah İbn-i Haris namazdan çıktığı zaman İbn-i Abbas'a döndü ve senin benim başımla ne işin var dedi. Bunun üzerine İbn-i Abbas sen aleyhissalatü vesselam'dan işittim buyurdu ki bu kolları arkadan bağlayarak namaz kılan kısıya benzer buyurdu. 493 en insan aleyhissalatü vesselam secdede itidal üzerine bulunun. Hiçbiriniz de kolunu secde esnasında köpek kolunu yayar gibi yaymasın buyurdu. 494 Bera İbn-i Azizden aleyhissalatü vesselam secde ettiğinde avuçlarını yere koy ve dirseklerini kaldır buyurdu. 495 Abdullah İbn-i Malik İbn-i Muhayna'dan aleyhissalatü vesselam namazı eda ederken onun aklı görmeyecek derecede kollarının arasını kaçardı. 496 Memine'den aleyhissalatü vesselam secdeye vardığı vakit ufak bir kuzu istesin ki kolları arasında muhakkak geçerdi. 497 Memine radiyallahu anh'dan aleyhissalatü vesselam secdeye vardığı vakit kollarının arasına kadar açardı ki koltuklarının beyazı arkasından görünüyordu. Oturduğu zaman da sol belinin üzerine İtminan ederdi. 499-98 Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam namazı Allah-u Ekber ile kıraatta da Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlardı. Rukiye vardığı zaman başını yüksek tutmaz aşağıda inmezdi. Fakat ikisi ortası dümdüz tutardı. Başını rukudan kaldırdığında dümdüz dikilmedikçe sevgiye varmazdı. Sevgiden başını kaldırdığında dümdüz oturmadıkça ikinci sevgiye gitmezdi. Her iki rekatta ettirli yatıyla okurdu. Oturduğunda sol ayağını yorar, sağ ayağını dikerdi. Kaba etleri yere dayayıp bebeklerini kaldırarak oturmaktan yahut iki secde arasında kaba etleri kepikler üzerine koymaktan, koyarak oturmaktan nehi ederdi. Resulullah secdedeyken insanların kollarını, canavarların kollarını uzatıp yarmaları gibi uzatıp yarmasında nehi ederdi. Namazı da selam vermek suretiyle sona erdirildi. 499 Musa İbni Kalha babasından. Kalha şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam herhangi biriniz namaz kılmaksın önüne semerin kaşı gibi bir şey koyduğu zaman namazı kılsın ve onun arkasından geçenlere aldırmasın. 500 Nurlu Yavuz Hazreti Ayşe'den aleyhissalatü vesselam namaz kılanın şüphesinden soruldu. Semerin arka kaşı gibidir buyurdu. 501 Abdullah İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam bayram günü namaza çıktığı zaman hizmetçisine bir harbe taşımasını emrederdi. Bu harbe namaza karşısına dikilir, kendisi de ona doğru namaz kılar. hafta arkasında namaza dururlardı. Bu seferde de yapardı. Ömürlerin bayram namazlarında harbet taşıtması bundan ileri gelir. 502 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam binek devesinin kendisiyle kıble arasına alır ve ona doğru namaz kılardı. 503 ve bu cuhayfe ve İbn-i Abdullah Sular'dan. Bir seferde Mekke'deyken peygambere geldim. Kendisi Mina'ya yakın. Hep tahtının yerde kubu sahtiyandan bir kubbe içindeydi. Bilal Aleyhisselatü Vesselam yaptığı suyunu dışarı çıkardı. İnsanlardan kimisi ortadan ele geçirdi. Kimisi de ele geçirenlerin serpintilerine ve ıslaklığına yaraşabildi. Akabinde peygamber kırmızı bir kubbe giyinmiş olarak çıktı. Babaklarının aklığı hala gözünün önündedir. Abdest aldı. Bilal de ezan okudu. Ben onun ağzına şuraya buraya dönerek takip ettim. Sağa ve sola dönerek Hayyâlel-selâh diyordu. Sonra Resulullah için bir harbe dikildi. Aleyhissalâtu vesselâm'dan geçip öyle yükselecek oldu. Önünden eşek köpek geçerdi, men edilmezdi. Sonra ikinliği iki rekat kıldı. Sonra Medine'ye dönünceye kadar hep ikişer ikişer kıldı. İbn-i Abbas, Mina'da insanlara namaz kıldığı sırada dişi bir makine dinleyip karşıdan geldim. Ben o zaman bunu uçağına yaklaşmıştım. Safın önünden geçtim. Merkez beklesin diye salıverdim. Ondan sonra safa girdim. Bir aklımdan hiç kimse ses çıkarmadı. Buyuruyor. 505 Ebu Said El-Hudri'den. Aleyhissalatü Vesselam, içinizden biri namaza durduğu zaman önünden geçecek olan hiçbir kimseyi bırakmasın. Gücü yettiği müstakta onun geçmesine maruzsun, eğer dinlemezsen inan ki o ancak bir şeytandır, buyurdu. 506 Sadakat İbn-i Yasar'dan ve Abdullah İbn-i Yasar'dan Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz namaza durduğu zaman hiçbir kimse yanından geçmeyi müsaade etmesin. Dinlemezse onunla dövüşsün, şüphesiz karını, yani kendisinden ayrılmayan şeytanı onunla beraberdir. 507 Yahya İbn-i Yahya'dan, Malik'in huzurunda okudum, o da Ebu Nader'den, o da Busri İbn-i Said'den, Busri İbn-i Said, Erhadrani, Zeyd İbn-i Halif El-Cihini, namaz kılanından geçen kimse hakkında Aleyhisselatü Vesselam'dan ne duyduğunu haber vermesi için Ebu Cüheyn el-Ensani'nin yanına gönderdi. Ebu Cüheyn de şöyle dedi, Aleyhisselatü Vesselam, namaz kılanından geçen kimse üzerine ne kadar günah aldığını bilse, o namaz kılanından geçmektense, sırf bilmem ne kadar zaman yerinde durmayı daha hayırlı bulur, buyurdu. 508 Sehir İbn-i Fahat El-Sahibi'den Aleyhisselatü Vesselam'ın müsallası yani namaz kılığı yerine kıble cihetindeki duvar ve dağlar geçebilecek kadar yer vardı. 509 Seleme İbn-i El-Ekle'den kendisi Mus'ab Ender'in konduğu yeri araştırır. Orada nafile namaz kılardı ve zikrettik Aleyhisselatü Vesselam da bir yerde namaz kılmayı isteyen ederdi. Kıble duvarıyla minber arasında bir dağlar geçebilecek kadar mesafe vardı. 510 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam sizden deniz namaza durduğu zaman önünde deve semerinin arka kaşı kadar bir şey bulunursa bu kendisini sütreler. Önünde semerin arka kaşı kadar bir şey bulunursa bunun namazını eşek, kadın ve siyah köpek keser buyurdu. 511 Ebu Hureyde'den Aleyhisselatü Vesselam namazı kadın, erkek ve köpek keser. Bundan yani namazın kesilmesinden deve semerinin arka kaşı gibi bir şey korur buyurdu. 512 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam geceleyin kendisiyle kıble arasında ben cenazenin yanması gibi karşısında uzanmış olduğum halde namaz kılardı demiştir. 513 Abdullah İbni Şeddat İbni Hattan bana Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesi Meymine tahsil etti. Ben karşısındayken hayırdaydım ama Aleyhisselatü Vesselam namaz kılardı. Bazen de giydiği elbise sevdiğe verdiği zaman ben hayırda olduğum halde bana takınırdı. 514 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam geceleyin namaz kılardı. Halbuki ben hayırlı halimde onun yan adasında karşısında bulunurdum. Üzerinde de bir fıtı olurdu. Bunun biraz önce 515 bize Yahya İbni Yahya tahsil etti. Burada Ebu Hureyre'den bir kimse Aleyhisselatü Vesselam'a bir tek Söğüt elbise kumaş bez içinde namazdan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleyhisselatü Vesselam hiçbirinin üzerinde bir söğüt derken libasından bir miktarını iki çiğin üstüne dolamaz kılmaz kılmasın 217 Ömer İbni Ebu Seleme'den. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi selamlarında bir tesbihler için ona sarılmış ve iki tarafını iki omuz üzerine koymuş ve laf namaz kılarken gördüm, gördüm. 518 Cabir'den. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tek sevk içinde onun bir kısmını omuzuna dolayıp bağlamış olarak namaz kılarken gördüm, gördüm. 519 Ebu Sarık El-Hadir'den kendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdiğini söyledi ve dedi ki onu bir hasır üzerinde namaz kılarken hasır üzerine sevgi eder vaziyette gördüm ve kez Aleyhisselatü Vesselam'ın tek bir sevk içinde sevdiğim bir ucunu koluna dolayıp bağlamış olarak namaz kılarken gördüm, buyurdu. 520 Ebu Zer'den ya Resulallah yeryüzünde ibadet için vaaz edilen ilk mescid hangisidir diye sordum. El Mescid-ül Haram buyurdu. Ben sonra hangisi dedim Aleyhisselatü Vesselam El Mescid-ül Aksa buyurdu. Ben bu iki mescidin kuruluşu arasında ne kadar zaman vardır dedim Aleyhisselatü Vesselam 40 sene vardır. Namaz sana nerede yetişirse namazı orada kıl. İşte orası bir mescittir buyurdu. 522 Hüzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam insanlar üzerine üç şeyle tahsil olunduk. Namaz saflarımız meleklerin safları gibi yapıldı. Bütün yeryüzü bize mescit kılındı. Yerin toprağı su bulamadığımız zaman bize bir temizlik vasıtası kılındı dedi. 523 Ebu Hüzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam peygamberler üzerine altı şeyle tahsil olundum. Bana cevabı ulusunum verildi. Düşmanlarıma korku salınmakla mansur kılındım. Kanımetler bana helal kılındı. Yeryüzü bana bir temizlik vasıtası ve bir mescid kılındı. Halkın hepsine peygamber gönderildim. Benimle peygamberlik sana erdi buyurdu. 524 Enes İbni Malik'ten. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldi ve Medine'nin yüksek tarafına Amir İbni Asoğulları'nın bulundukları mahalde yurtta konakladı. Onların içinde 14 yılı ikamet edildi. Sonra dayılar olan Necer oğullarına haber gönderdi. Onlar da kılıçları boynunda asılı ve siyendiler. Devası Kars'la üstünde Aleyhisselatü Vesselam ile herkesinde Ebu Bekir ve çevresinde Necer oğulları cemaat oldukları halde yura çıkışları bu hava gözümünün önündedir. Nihayet Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd El-Ensar'ın havlusunda deveyi çökertti. Aleyhisselatü Vesselam nerede namaz vakti girerse oradıkta namazı kılardı. Davar ağırlarında da namaz kıldığı olurdu. Sonra kendisi mescidin mina olmasını emretti. Müccar oğulları takımına adam gönderip en müccar oğulları. Arkanızın kıymetini bana söyleyin de tebliğ edeyim diyordu. Onlar ise vallahi olmaz. Biz onun bedel kıymetini ancak Allah'tan isteriz dediler. O çevirmiş bahçenin içinde söyleyeceklerim vardır. Bir kere müşriklerin kabirleri vardır. Sonra uyup ve kimse takılmamış harap yerler vardır. Bir de hurma ağaçları vardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın emretti müşriklerin kabirleri ne bir şey yani kemikleri çıkarıp başka yere defin edildi. Sonra o bakılmamış harap evler teslim edildi. Sonra hurma ağaçları diklerinden kesildi. Hurma ağaçlarının direkt olarak mescidin kıble tarafına sırayla dizdiler. Ve kapının yan sıralarını taştan ördüler. Hasat ve cezler sürülerek taş taşımaya başladılar. Aleyhisselatü Vesselam da onlarla birlikte olarak hep beraber şöyle diyorlardı. Allahümme innehu la hayra illa hayrin ahire tensirul ansara vel muhadire. Ya Allah, ansar ahiret hayrından başka hayır denecek bir şey yoktur. Öyleyse ansar ve muhadirlere yardım et. 525 Bera İbni Azib'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber 16 ay Beyt-ül Maks'ta doğru menaz kıldım. Nihayet El-Bakara suresindeki şu ayet nazil oldu. Hakikaten yüzünün semada alıp durduğunu görüyoruz. Artık ben bir kıbleye doğru döndürüyoruz. Haydi yüzünü Mescid-i Haram tarafına doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede bulunursanız yüzünüzü ona doğru çevirin. Şüphe yok ki kendisine kitap verilmiş olanlar bunu Rablarından gelen bir gerçek olduğunu pek iyi bilirler. Allah onların yapacaklarından zâtin değildir. Bakara 144. Bu ayet nazil olup peygamber namazı tamamladıktan sonra cemaatten biri gitti ve Ensar'da namaz kılmakta olan bir cemaate uğradı. Onlara kıbrenin değiştirildiğini söyledi. Bunun üzerine namazlarını bozmadan oldukları gibi yüzlerini Kabe tarafına döndürdüler. 526 İbn-i Umar'dan. İnsanlar Kuba'da sabah namazını kılmaktalarken kendilerine birisi geldi. Bu gece Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an indirmiş ve Kabe'ye yönetmesi emredilmiştir. Bilana Kabe tarafına yönelik Kuba halkına yüzlerini Şam'a doğruyken Kabe tarafına çevirdiler. 527 Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam Beyt-ül Maks tarafına doğru namaz kılardı. Nihayet şu mealdeki ayet nazil oldu. kendi yüzünü çok kere göğe doğru çevirip çevirdiğini muhakkak görüyoruz. Namazda yüzünü artık mescidi haram tarafına çevir. Ey müminler, siz de nerede bulunursanız namazda yüzlerinizi o tarafa döndürün. Şüphelik kendilerine kitap verilenler bunun da 528 Hazreti Ayşe'den. Ümmü Habibeli İmmü Selam'ı Habeşistan'da gördükleriniz içinde tasvirler bulunan bir kiliseye ait konuştular. Ve sonra bundan Aleyhisselatü Vesselam'a da bahsettiler. Aleyhisselatü Vesselam onlar içlerinde iyi bir kimse zuhur edip vefat ettiğinde onun kabri üzerine bir mescit bina ederler. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında mahlukatın en şerlilerdiler buyurdu. 529 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam bir daha kalkmadığı hastalığında Allah Nahut ve Nefara'ya da rahmetini uzak kılsın. Bunlar peygamberlerin kabirlerini birer mescid edildiler. Hazreti Ayşe der ki bu endişe olmasaydı Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri açık bulundurulurdu. Lakin onun da bir mescid edinilmesinden korkulmuştur buyurdu. 530 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah Yahudileri helak etsin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescid edinmişlerdir. 531 Hazreti Ayşe ve Abdullah İbni Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam son hastalığında çektiği rahmetten dolayı yanında bulunan bir Hamisa'yı ikide bir yüzünü açar görürdü. Hamisa kendisine sıkıntı verdikçe yine artık yüzünü açardı. İşte bu haldeyken Yahud ve Nasara'ya Allah lanet etsin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini kendilerine bilen mescid edindiler buyurdu. Bu sözleriyle münafıklarından ümmetini sakındırıyordu. 532 cimdikten. Vefatından 5 gün evvel peygamberden işittim şöyle buyuruyordu. Sizlerden bir dostum olmasından Allah'a iltica ederim. Çünkü Allah-u Teala İbrahim'i bir dost edindiği gibi beni de bir dost edinmiştir. Ümmetinden birisini kendime halil edineydim, Ebu Bekir'i bir halil edineydim. Dikkat edin. Sizden evvelkiler kendilerinin ve aralarındaki ilk kimselerin kabirlerini birer mescit ediniyorlardı. Dikkat edin, sakın kabirleri mescitlere edinmeyin. Ben sizlere bundan kesin olarak men ediyorum buyurdu. 533 Osman İbni Aslan'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidini yeniden bina ettiği zaman halkın dedikodular üzerine şöyle dedi. Siz çok söylenmeye başladınız. Halbuki ben Resulullah'tan işittim şöyle buyuruyordu. Her kim Allah-u Teala için Allah'ın rızasını kast ederek bir mescid bina ederse Allah-u Teala da ona cennette bir ev bina eder buyurdu. 534 Esret İbni Yüzük El ve Alkama İbni Kays'tan Abdullah İbni Mesud'un eline gelip yanına geldik. Şu arkamızda kalanlar yani emir ve tabileri namaz kıldırdılar diye söyledi. Biz hayır dedik. Öyleyse kalkın da namazı kılın dedi. Bizi ezan okumak ve kâhmetten emretmedi. Kalkıp namaz kılmak için arkasını saf durduk. Ellerimizden tutup birbirimizi sarana diğerimizi soluna getirdi. Rükiye verdiğimizde ellerimizi dizlerimizin üzerine koyduk. Hemen ellerimize vurup iki avucunu birbirine kavuşturdu. Sonra onları iki bacağı arasına soktu. Nihayet namazı bitince şu muhakkak ileride sizin üzerinize bir takım emirler olacak. Namazı vakitlerinden geriye bırakacak ve namazların vakitlerini en son dakikaya kadar dayatıp edasını geciktirecekler. İşte onların böyle yaptığını gördüğünüz zaman siz de namazı vakitleri içinde kılın. Onlarla beraber kıldığınız zaman da nafile yapınız. Üç kişi olduğunuzda bundan daha çok olduğunuz zaman namazı cemaatle kılın. Biriniz size imamlık yapsın. Sizden biriniz rüküye verdiği zaman kollarını butlar üzerine yerleştirip bükülsün. Avuçlarını da birbirine yapıştırıp dizler arasına koysun. Çünkü Resulullah'ın parmaklarını gidip gelişi ihtilafı hala gözünün önündedir dedi. Onlara taktik şeklini gösterdi. 535 Musa İbni Sa'd'dan bir defa babamın önünde namaz kıldım. Yoku esnasında diş kapaklarının önünde iki avucunu birbirine kapattıktan sonra ellerimi iki uyduğunun arasına koydum. Babam bana avuçlarını diş kapaklarının üzerine vur dedi. Sonra diğer bir defa da babamın men ettiği hareketi tekrar yaptı. Bu sefer babam ellerine vurdu ve biz böyle taktik yapmaktan mehcurunduk ve avuçları diş kapakları üzerine koymakla en dolunduk dedi. 536 Tavustan İbn Abbas'a iki ayak üzerine oturuş olan ilk hakkında sorduk. O sünnettir dedi. Biz onu kişiye muhakkak bir cefa olarak görüyoruz dedik. Bilmem İbn Abbas hayır o peygamberimizin bir sünnetidir dedi. 537 Mavi İbn Hakem Es-Sinem'den Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kıldığımız sırada cemaatten biri öksürdü. Ben ve hamdikallah Allah sana merhamet eylesin dedim. Cemaat tekbir hep bana bakmışlar. Ben vay anam helak oldum. Ne oluyoruz? Bana bakıp duruyorsun dedim. Bunun üzerine elleriyle uyduklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya çalıştıklarını anlayınca öfkelendim. Lafım sıkıt ettim. Aleyhissalatü vesselam namazı bitirince babam anam ona feda olsun. Ondan evvel ne de sonra peygamberler kadar güzel öğretim yapan hiçbir muallim görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de söyledi. Sadece şöyle buyurdu. Bizim şu namazımız yok mu? Bunda insan sulamından hiçbir şey yaraşmaz. O anda tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Yahut Resulullah'ın buyurduğu gibidir. Ben ya Resulullah, Allah İslam'ı bize getirdiği halde ben cahiletten hırıncını kurtulmuş bir kimseyim. Bizden bir takım kimseler kahinlere giderler dedim. Sen onlara gitme buyurdu. Bizden bir takımları da tatayır ediyorlar. Bazı şeylerde uğursuzluk intikap ediyorlar dedim. Biz kendi nefislerinden neşet eden bir vehimdir. Tatayır onları maksatlarından alıkoymasın buyurdu. Bizden bir takım insanlar da var ki çizgiler çizerler dedim. Peygamberlerden bir peygamber çizer idi, yahut yazar idi. Her kim onun çizgi veya yazısına uygun düşerse o isabet etmiş olur buyurdu. Benim bir cariyem vardı, Uhud ve Cevaliye taraflarında benim koyunlarımı giderdi. Bir gün yanına çıkıp vardım, bir de ne diyeyim, koyunlardan birini kurt kapıp gitmiş. Ben de Adem oğlundan bir Adem'im. Bunların öfkelendiği gibi ben de öfkelenip öfke çektim. Lakin ben o cariye bir şamar vurdum. Akabinde Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Bu şamarı vurmam aleyhime çok büyüktü. Ya Resulullah cariyeyi azat edeyim mi dedim, onu bana getir buyurdu. Cariyemi peygambere getirdim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona Allah nerededir diye sordu. Cariye semadadır dedi. Ben kimim buyurdu? Cariye sen Allah'ın Resulüsün dedi. Resulullah ona bana onu azat et çünkü o bir müminidir buyurdu.